أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بكي جلدي جناو بنو تامبلاتي سنو ترو بروم نونغي نيانال سنو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يال نكو يالا دولي خيول تمسلكو جناو لولو تاي موي نياريلو درس كي قصة داوود عليه السلام ñoo ngi ci yonent yalla daoud tay ñoo ngi jël ibtila wa tamhis moy nattu ak segg sunu borom subhanahu wa ta'ala nimu bindé jaamam ñi moy bala muy takkal kenn grat yalla daf koy nattu sunu borom bala muy fay kenn daf koy ligéelo ñen dong la yalla fay te ligey lo wulen muy saharatu fir'aun ñoo ñoo xey di bokale ba ngon jot ñu de dug aljana amma ñenen ñu dul ñom yalla bala mu len di fay len di ligey lo yalla bala mu lay takal ben grade daf lay tester daf lay nattu mu xol jangene aya bi sunu borom subhanahu wa ta'ala mun alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna hum la yaftanun ndax di ngeen di yakar ne di ngeen di wax ne ay julit ngeen rek ma dal di koy baye mu jall dedet fokk ma natou len fokk ma tek len ay choono ak ay jafé jafé bam woor mané yeen ñi ay julit ngeen ma dog leena fay loolu la suñu borom subhanahu wa ta'ala jëfëndiko ci digëntéem ak niti daoud mo dab dars bi tay nek ibtila ak tamhis ibtila moy nattu tamhis moy seg tamé seg ba mu set même bu fekkone ne lek la wala ndox buñ lay jox nga naan wala ji buñu jamb bala ñu la koy jox nga naan da ngay dégg jigéen ñu ne segg len ko yalla jamam yi tamit da len di segg ginaaw bu mu len natto ndeke natto bi da fay ñew pour lan pour mu nek segg sunu borom subhanahu wa ta'ala préparé na talut mu nek bour pour mu xex kan la wara xexal benen bour bu tuddu jalut talut moy ku bax ki jalut moy ku bon ki jalut ak armem mune armé bi préparé génn pour préparé dajé jek bour bobu tuddu jalut falamma sara al jais masafa tawila armé bi biñu doxé lu gudd lu sori distance ñu dal di sentir mar ñu maranan xam nga mbolo buñu andé ci tangay mbolo mbolo mi bari raj lo bi ni ñi kolanté tangay bi mboye bi ak boole ci dox bu sori lan la leen jural moy ñu mar nan farada talut an yakhtabirahum fa akhbarahum annahum سيمرون بعد قليل على نهر بين أردن وفلسطين اسمه نهر الشريعة بني دخي لو سوري بور بوبو يالا بوليك نيوم موتو دو تالوت nga xamne mom mo jité armée bi bu bugulen nat bo won nañ sank dars bi lan la dal lañ waxon unwanu darsi bi sank nat ak seg bur bi bu gulen nat munelen ñongi waja jégué ben dex dex baangi digënté ordon ak Palestine ci digënté bi la dëkk ñaari dëkk yoyu dex bi ci digënté bobu la nek mune dex bobu nak dex baangi tuddu sharia mune len dex bi bu ci kenn nan xam nga loolu lañ doon wax sank nat ku dox dox bu yag nga yendo dox suba ngon naaj bi tang nga nek ci mbolo yaangi gaddu ay bagage nek soldar buy xexi nga mar nan nga gis ndox ñu ne la bul nan natum ngo mu ne kenn ci yeen bu mu laal dex gi bu mu ci nan ludul ko xamne ñew na ba ci dex gi raxas ay loxam ba mu set daat ci as lan moy as moy nga tibbu ci tuuti ci sa loxo daal di nan pour toyal sa put wala nga selmu wala nga raxas soti ndox sa bop wala nga raxas say tank yalla tere len dex bobu ñu nan ci ludul ku as ben as rek daal di guux def ci gemiñam motax natou bi fi la tambale ci jamono yoyu ñom ñu doon dem ba jégué dex gogou seni nombre nu ñu tollon ak arme yi ñu yoron nga xamne dañu mar dañu xif dañuy jihad ci yoonu yalla sunu borom netali nañu ko ci suratu baqara aya 249 borom bi neena falamma fasala at-talut bil junud qala inna allaha mubtaliikum binahrin faman shariba minhu falaysa minni waman lam yat'amuhu fa innahu minni ila man ightarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum borom bi neena bañu passé jalut bu mu doxé ak armée bi lu yagg waxna len né mom jalut mom talut yalla day dana len natou inna allaha mubtalikum binahr yalla dana len natou ben dex bu nek sen kanam dex lañuy nan wala geej han dex lañuy nan wala geej dex lu tax geej kenn du ci nan xamoko très bien dafa am xorom amma dex nak amul xorom motax dex la len yalla natto dex lañuy nan moy neex mom lañuy nan geej day am xorom dina yalla dina len natto ben dex faman shariba minhu kep ku ci nan seug ci tank nan wala nga ut pot nan ba sa bir bi ne kecc mune len fa laysa minni koku bokatul ci man bu yebu mu genn ci armée bi dem dim ñi bi parce que du xex kuko masul nak kuko laalul koku mom man la nekkal waye ludul ku ci as ben as ci loxom da ci nan koku mom amul problème waye xam nga lan moy mbettel yalla mune fa sharibu minhu illa qalilan minhum ñu naan ci beut man di ñom ñep ludul lu neew ci ñu andol ak tolut ñom ñep naan borom xam xam ni nañ bañuy départ di dem armée bi nekkon nañ 80000 moy juroom ñetti junni soldat ñu naan bam dess ñetti témèr ak fuk ak ñett mata suñ sax junni 80000 lañ won ñaata juroom ñetti junni lañ won ñom ñep genn wal gi daal di naan bam dess ñetti témèr ak fuk ak ñett ay goor waye ñooñu yalla dafa def ñoy ñu nekkon sabirini al aqwiya ash-shuja'an ñoy ñu nekkon muñ kat ya ñoy ñu nekkon jambar ya ñoy ñoo nekkon ñu am doole ñu ñeme ñam ñi ci témiri afrika ñet ñeneen ñep ay cumbur njumur njaay yo xamne dañ ci andon rek tak seeni jajj yor seeni arme motax yalla non la segge ñoo tuddu dars bi ibtila ak tamhis ñaar la yalla dafa segg ba pare dafa nattu ba pare daldi segg ci bir nattu bi la segg ana ñan ñoo nangu ana ñan ñoo bañ motax chaque jour julit war nay baye xel bu baax ci jaamu yalla yiko yalla di tek jaamu yalla yep nattu la yalla day xol ndax di nga def wala do def di nga bayyi wala do bayyi di nga deg wala do deg julil dara yalla wax muy xol so julle mu xamne yow degal nga ko so juliwul bayyil la la wax so bayye mu xamne deg nga so bayiwul mu xamne bayiwu motax chaque jour jaami yalla yi nit ñi lañu bayyi xel bu baax yalla daf la ci nattu waye yalla daf la ci segg gis ngeen koor kazalik jaamu yalla yep la nak ñi ban jaamu yalla leen yalla testé moy xex xara gi ñu dem mar yalla mu ne bu leen naan ci dex gi ñu dem naan ba mandi jurom ñetti junni nit lañ woon ba mu dess ñetti téméré nit ak fuk ak ñet mu ne wahuna asbaha adadul jaysh qalilan jiddan fi nak lañ xamé ne nombre bi nga xamné mo doon xexi nek nañ ñu ndawa ndawa ndaw ñu touté gis nga bis bu nek bok na ci yalla nim ni nato chaque jour su dara di xew da ngay deg ñi amul iman ñom ñoy bari waye ñom ñoy wax ñi amul ngëm yalla ñom ñoy bari waye ñom ñoy wax yonent yalla Musa bi muy traverser geej gi bi mu ñew ba tim geej gi mu xol geej la mu gestu ginaam gis fir'auna di ñew ñi amul iman lan lañ doon wax inna la mudrakun danañ ñu jot danañ ñu ray tay yow Musa bi nga xamantene amo doole mëno dara lutax nga ñi indi fi xolal legi geej ga nga ni suñu avancer lab buñu dello ci ginaaw fir'auna ray ñu xam nga mom kenn la comme amna ay iman amna yaqeen mi ngi leen di wax kalla inna ma'i rabbi dede buñu lab waye fir'auna duñu mëna laal ndax yalla mi ngi and ak man ñi tamit lool mo leen dal bañu gisé né nan nañ ci ndox mi yenn wall gi yépp rekilé nañ deltu nañ ginnaw am ñu né ah tay ñu dé ndax armé bi ñu nara dajel dañu bëri waye ñen ñi nga xamné ñom moy ñi déssone moy ñitt témér yoy afrika ñett ñu yek né ñom mbir mi du mbirum bari mbir mi du mbirum bari way mbir mi du mbirum arme motax chaque jour julli di sen arme du bari du ba du question bari sen arme du question ha dole ñu bari ci ñun dañuy yakar ne nit ñi fuñu bari fofu la deug nek même ci senegal fi day gis nit ñi tariixa yi ñi wote yoon yi ñi wote comme dafa bari nit ñu ne deug ba nga ne deug du bari du affaire bari nit deug du doole bi fumu nek deug yi du lek yi fumu nexé deug du lan hein deug du lan du ciowlu bari deug xam nga lan la moy lu yalla wax ak yonent même bu fekkene ben nit mo fa nek mo nek ci deug ku nek ci deug do wet ndax yaangi and ak yalla motax ñi nga xamne ñom dañu amone iman deugër ñu xol gis ñëlé bari torop ñeneen ñi nga xamne ay ciumbur lañ comme ñi andon ak Musa nan inna la mudrakun ñi tamit lan lañ wax lan lañ wax ñu ne la taqata lana al yawma bi jalut wa junudi ñun de tay ñu de non ñi mënu ñu leena dekk ñi ti téméré fuk ak ñet ñi mënu ñu dekk ñi jamais waye xolal ni len yalla dalale xolal ni len yalla deugereele yalla yegal ne ne mbir mi du mbiru beuri yalla yegal ne mbir mi du mbiru arnu waye ko lu tele ak gem yalla tabaarak wa ta'ala mune len kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira bi iznillah allahu ma'as sabirin nyaata nga gis mbolo kam min fi'a qalila mbolo mu neew daldi note gagner mbolo mu beure beure beure beuri lolou lan moko waral mune bi iznillah kon mirmi ci yalla la aju yalla pour nga am confiance mune la wallahu ma sabirin badr yefir ñata lañ won bisu badr yefir ñata lañ won jinn ha julli ñata lañ won comme liñ wax sax ñetti témi rek ko ñett bobu adat la won kër ak yonent bi dafa talal loxo di ñaan ba kala bi wat aw bakar mo jël ci kala gi delo ko ci bop bi ne ko yalla nanal neenal sa ñaan yonent bi la la ñaan yow yalla mbolo mu ndaw mi buñ leen ré kenn dootu la jaamu ci kaw suuf ñi rek ño fi nek tay ay julit ñetti témir ak fuk ak ñet waye mbir mi ndeké mbirum yaqeen la akuluti ak gëm sa borom motax yalla ne leen kam min fi'atin qalila غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين يالا ميغي اندك نيموغ غيسغا معيه الله مع من الصابرين تاي سون لا نون بريزيدان بي دا اندك ياو لوي لوي سانتير داي نيت ني توك في جاكي كين سي نون تاي بو لا بريزيدان بي وخون مان ياو لا اندال لوي سانتير ها دا غاي مبيك da ngay contane da nga nan man dootuma am problème say ma am problème dumay wo président rek numéro de téléphone allez ne ko président rek ha wala président amérique bu bess bi bu la waxone yow la andal nak lay santé ha légui nak bourou bouri yalla ne la ma nga and ak yow do rek mais ñun suñu problème moy yalla daf lay wax dara do ko wolu nit waxa dara nga wolu ko nga gëm ko waxna ko dar samedi ñege ci ay inna lillahi kulli shay'in qadir yalla mune man lepp la man tay ben président ci aduna bi wala ben roi ben bour su la waxe yow sama xarit nga te xam nga man mën na lepp lo bëgg dina ko def lo yek da ngay yit ku tolna yalla ne la inna man mën na lepp te nga gëm ko yalla mu ne la man mën na lepp nga gëm yalla mom bi la ko nit ki waxe rek yow sa da nga ne sa problème yeb rek la na machallah terminé président neena man la andal kon mo tax sayyid hawa di wax ne bu ngeen jangé alcorane ngeen bayyi xel ayay fu muy jéxé bu baax inna allaha ma'as sabirin yalla mi ngi and ak ñi muñ lan moy muñ as-sabr habsu an-nafs ala ma takrah muñ moy poñé bakkan nga poñé sa bop def loko lu mbuguta def misal yew fajar dafa neex wala dafa metti yow lay laaj loj yew fajar dafa neex wala dafa metti da metti xam nga ci dara yow mi jang buñ la yewé 4h du matin day metti siti mag ñi nga xamne dañuy dang yendo liggey nga jekki ba 5h di matin nga deg jakka ji nod ha sa ñaari bakani nafsun amara ak nafsun mutmainna bakkan bu baax bi mo na la jogal julli benen mel la teddal ba ci kanam da nga son sa yaram bi day metti xol ban heure nga tedd dem ya nga tedd 2h nelawo ludul 3h 4h rek ki taxaw fi di noddi di yuxu mom 10h la teud mom da nelaw ba doyal yo xaratu ci way nga nek fofu ci lal bi di xëccio na jog duma jog na jog xaar ma nelaw tuti ha ba ci nga deg ñu salatu nak le khiyamul layl bi wessu na mom par perte nga khiyamo den nga fofu di beurengu nelawo jogo yaangi beurengu ci kaw lal bi khiyamul layl bi dem na légi lan moy problème iblis ñew taxaw nak di bëré yow pour roju li ci fajar do am salatul jamaa da na tedd 2 minutes salatu nañ na xaar tuti na xaar bañu kabar ma daw nga jek jek di ñu ne assalamu alaykum nga ne comme gaay julli nañ ba bari amu tedd bu 8h rek ben yoon motax muñ fo nga muñ jaamu yalla dafa metti fo nga muñ ko ku muñ ci ñun jaamu yalla do dem fa ñu ne jaamu yalla muñ ñetti façon la muñ jaamu yalla muñ moy yalla muñ problème yi ak jafé jafé yi ak fébar yi ñetti moy muñ soko muñul soko deful do jaamu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mune daoud alayhi salatu wassalam yaqtulu jalut daouda yenent la yalla dimbali nako mu wara ray bour bu katchore bi tuddu jalut nan la ko yalla defé moy gaay dañ don xexi waltaqa aljaysani ñaari armée daadi dajé jaysul iman ala ra'sihi talut wa jaysu tughyan ala ra'sihi jalut ñaari groupe la groupe bu bax bi ak groupe bu bon bi groupe bu bax bi moy ñi andak talut groupe bu bon bi moy ñi andak jalut groupe bu bax bi ñom ñoo gëm yalla groupe bu bon bi ñom ñoo bi yalla bindé aduna ak légui nak ñaari groupe yi rek ñoo fi am ñaari équipe rek ñu am ci aduna ñaari équipe terrain football ñaari équipe rek ñoo ci nek équipe bu yalla ak équipe bu shaytané ñaari équipe jaysul iman ak jaysul kufr hein ñi gëm yalla ak ñi wedd yalla aduna bam commencé ba légui fofu lañ rek la li rek la amul ñet amul ñent gëm wala wedd imma shakiran wa imma ñaar yoy rek ñoo fi nek li nak chaque jour yow da nga wara fexé nga bok ci jaysul iman nga bok ci ñi gëm yalla tabarak wa taala nga moytandiku bok ci ñi wedd yalla ndax ñi wedd yalla ëlëk seen mujj ñep xam nañ ko yalla da leen di duma kenn amu ci sik ku wedd yalla ëlëk yalla dina la duma sunu borom subhanahu wa taala mu ne falamma kana min al fi'a al qalila al mu'mina allati sabata ma talut illa an tawajjahu bidduai ila fatiri samawati wal ard talibina minhu an yurzaqahum as-sabra was-sabat wan-nasr ala al-a'da bi ñaari ekip yi jakarlo ñaari groupe yi ñaari mbolo yi ñi gëm yalla nek ndey jor ñi wedd yalla nek chamagn gis nga chaque jour ku gëm yalla na bayyi xel len ci dundam mu xamne mom meuru dara armée yi lu mu bari sa mbolom lu mu bari nganna yi nga yoru yu mu sophistiqué amna lenn luy dess ci yow julit lo xamne bala ngay def dara lol nga wara ñëkka def lo am katan lo am moyen lo am xam xam lo mën yépp bayil xel ne ben mbir mu sa kanam chaque jour bo waré def dara lolou nga wara ñëkke lol moy lan moy ñaan yalla chaque jour lo wara def bala ngay def ñaanal yalla gis nga ñe biñu jakarlo ak mbolo mu bari mi dañu tek seeni armu ci suuf ñu yek ne yalla rek mo fi nek ñu talal yalla seen loxo lan lañ ko ñaan yalla mo ñu ko netali waram bi neena falamma barazu li jalut wa junudi qalu rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi kafirin bañu jakarlo we ñaari mbolo yi jakarlo lan lañ wax qalu rabbana ñu ne yow suñu borom gis nga yeg nañ ne am nañ iman yeg nañ ne amna borom bu fi nek bu len mom ñu wo ko waw musa ba mu jaxé bi gaay tité lan la wax inna ma'i rabbi yent yalla muhammad bu mu duggé ci xéer bi abubakar tit ne ko dana ñu gis tan la ko yalla wax yonent bi wax inna allaha ma'ana yalla mu ngi and ak ñun lo motax yalla sénégalais ni ñi def yalla moy dem ba jeex misal febar ñu daw ci bukhaba yi ba seen alal jeex mënuñ dara ñu ne yobul hôpital ñu dem hôpital ba hôpital médecin ñu ne mënuñ ci dara ñu ne ah légui nak yalla fi dess nak yalla fi dess lolou moy suñu mbir ñun wa sénégal yalla fi dess bala ñuy dem ci yalla day fekk dem nañ ba teulé même sax kuy wut ligéy ha da ngay dem ci bukhaba yi kër yi sangu dem ci geej gi dugg ci garab yi fu nek dugg ci xam bi keur keur ba sonu ba nga xamne legui meunatu xam nga ne amo nga ne ah yalla fi dess ñaanal len ma nak legui yalla fi dess fekk yow bi nga joge yalla mo fi ñeekoon te yalla mo fi mujj bi nga joge di def dara boro def dara ludul nga ñaan sa borom soy tukki bay tabax bay jënd war way bay jënd suuf kër sa mbolem dund lepp lo wara def jitalal dua addua huwa al-ibada addua silahul mu'min addua mukhul ibada ñaata hadith la ñeñent bi wax ñaan ñaan ñaan len yalla gis nga ñi motax bañu jakarlo ak mbolo mi li ñu ñëk def moy dello mbir mi ci seen borom talal yalla seen loxo ñu ñaan ko yalla na len wërsegal ñu mëna muñ xolal ñaat la len yalla adressé won ak ñom lañu def ben la sank aya bi ñu romb aya bi fu mujjé won inna allah yalla ne len ma ngi and ak ñi muñ bañu yégué ne yalla mi ngi and ak muñ motax bañ koy ñaan lan lañ ko wax afriq alayna sabran way muñ gogu nga yoré soti ñuko afriq moy sotil sotil muñ ci sunu kaw bul ci yam wasabbit aqdamana sunu tanki yalla nang ko degeural mu kolé ci suusi mu baña bouger moy lan pour ñu baña ñu baña daw ndax soldat bu xex di daw ñu daxal ngay daw mais dañ lay gagner ñaar lañu ñaan yalla insister ci moy yaw yalla nga soti waame muñ sunu kaw benen bi moy sunu tanki yalla nang ko degeural wansurna ala alqawmi alkafirin yalna ñu dimbali nak ci kaw nit ñi nga xamne ay yéfer lañ yalna ñu dimbali ñett mbir lañu ñaan gaay ñaan nañ yalla seen borom subhanahu wa ta'ala mu dimbali leen ñu muñ bokki mo da sahaba yi biñu ñaan yalla biñu wax yonenti bi nañ dem xexi nañ xexi lan la leen yonenti yalla muhammad wax sallallahu alafiya ñaan leen yalla jamo gis ngeen xex beur na kuy wax xex xex da metti xeyna bo toge ni sayram tank mën nga wax nañ xex waye bo demé nga jël ngannaay nga gis sa ben morom bo dendal ñu jek jek bob bi naaw han dara di tour nga jek jek gis keneen fele say andando fo tourner gis deret su baba da ngay xam ni lu metti la motax ci islam xex mo mujju ci lepp xex moy mujju ci islam jihad moy li mujju ndax dafa metti te dulu islam jital ci ay mbiram motax baat bi ñeuk wacc alquran waxul xexal waxul forcel waxuko utal alal dafa ne ko jangal iqra daud alayhi salam ak ñimu andalon ta moy talut bañu jakarlo Jalut ak ay soldaram dekk nañ seen borom ay loxo ne ko sotil ci ñun muñ sotti ñu yow yalla muñ waye degeural suñu tank waye yow yalla ñongi lay ñaan yalla nak nu dimbali bañu gañé ñi nga xamné ay yéfer lañ wa huna baraza Jalut al malik az-zalim وهو يلبس درعه الحديدية ومعه سلاحه وبدع يطلب منه أن يخرج له رجلا يبارزه بقي في لبور بساي ساي بو كاتشو ربي تدو جالوت نك بور بو توغ فونكال لاون غاي نيناي ارمي بييب مولين سوت dafa ngandé go xamné fu mu dëgg tank bi nit mëna fa dugg laqatu su la bëggoon génné du loxo bi du mëna dugg ci pax bi ndax nu mu ngandé mu sol mbubu kongam xam ngeen mbubu kong ha xam nga mbubu kong moy yéré bi nga xamné boko solé buñ la dooré jaasi bi du dugg yéré bi mo lay protéger day am mbaxne buñ la ko duré ci bop mbaxne bi moy protéger sa bop bi ba jass ji duko xar buñ la jame xej yere bi moy protéger xej bi ba du dug buñ la duré jass yere bi mo koy protéger loolu la sol bim ko solé mu jël jass ji nga xamné mom jassem jass ji ngand la won bo xamantene ay nit ñoko attan te mom mo koy téy ben loxo mu tambali ne lolu xalé di wax nañ leen eufel nañ ko eufel ak ay nit eufel leen ma yeen bu fekke wul ngeen seen bop gennel leen ay nit ngeen eufel ma ak ñom lolu boy naan nañ leen rumal ngay gis ay boy di xex nek mbolo ñu ne nañ leen rumal gaay da def ben cercle baye deux ci digg bi bur bi lolu la wax nañ ko defal mune bimu waxe lolou kom ponkal la ak bat bu ngand bi mune fa khafa kullul junud alladhina kanu ma'talut laysan arme bi nga xamne mo andon ak talut nga xamne ñom ñoy ñu ndaw yi ñoy ñitt téméri ak fuk ak ñett bi waji yuxo ak bat bu ngand bi ñu xol ko ñolay be ak doole jebe ak ngandaay bi mune hal min mubariz kan moy genn ma ak mom ñu jakarlo ñu na fa khafa jami'ul junud armée bi yëpp tit ragal kenn ñëmewul genn kenn ñëmewul genn Allahu akbar ndax lan kenn ku nekk mo ngi xol ni ki ngandaay bi ki de ko genn doto ñibi motax mu ne armée bi ñëpp ragal kenn ñëmewul genn mbokk yi fi lañuy yam inshallah ba mercredi bi di ñëwaat ñu éggali inshallah dars bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aminu yakku